wtedy, kiedy miałem przyjemność znaleźć się w apartamencie mistrza. Ennio Morricone, nestor kompozytorów filmowych, odwiedzał Polskę niejednokrotnie w ostatnich latach, za każdym razem stając za dyrygenckim pulpitem, wprawnie i finezyjnie prowadząc orkiestry wykonujące jego słynne kompozycje. Dziś zatem fragmenty archiwalnej rozmowy z Ennio Morricone, ale najpierw za moment wprowadzenie, także archiwalne autorstwa Violetty Myszkowskiej. Zaczynamy od muzyki mistrza z filmu Hateful Eight, Nienawistna ósemka, filmu oczywiście Quentina Tarantino. Za nią właśnie Ennio Morricone otrzymał drugiego w karierze Oscara. Bohater wchodzi do pokoju pełnego portretów kobiet i nagle obrazy zaczynają śpiewać. To jedna z ostatnich partytur maestro, skomponowana do konesera Giuseppe Tornatore. I dobry przykład tego, jak muzyka Ennio Morricone potrafi idealnie stopić się z tym, co widzimy na ekranie. Zaczął od trąbki. Tak jak jego ojciec, którego zresztą czasami zastępował na występach w rzymskich klubach. Sam później pracował jako trębacz w orkiestrze jazzowej, po czym trafił do radia, gdzie dał się poznać jako świetny aranżer. Jego utwory można było usłyszeć nie tylko w radiu, także w telewizji i w teatrze, ale pisane było mu kino. I to od małego. Sergio Leone poznał, kiedy miał 8 lat. Chodzili razem do szkoły, a kiedy dorośli, wspólnie zajęli się filmem. Leone stworzył nowy nurt w kinematografii. Niskobudżetowe filmy o Dzikim Zachodzie, kręcone we włoskich krajobrazach, nazywane były przez krytyków pogardliwie spaghetti westernami. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj Dobry, Zły i Brzydki, czy Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, uznawane są za arcydzieła. Podobnie jak muzyka, którą skomponował do nich Morricone. Dzisiaj L'Estasi dell'Oro, czyli Ekstaza Złota, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tematów muzycznych. Metallica od ponad 30 lat gra go na początku każdego swojego koncertu, a Jay-Z wykorzystał linię melodyczną w jednym ze swoich utworów. I bought the flutes this time though. Check. Unleash the flutes on them. Ale muzyka napisana do westernów to ledwie 1/10 dorobku Morricone. Usłyszeliśmy go też m.in. w filmach Gra Ripleya, Ofiary Wojny oraz Karol, człowiek, który został papieżem. Ponoć tworzy muzykę do jednego filmu na miesiąc. Kiedy ktoś sugeruje mu, że musi być bardzo zapracowany, odpowiada, że to nic w porównaniu z Bachem, który komponował jedną mszę tygodniowo. Podziwia Bacha, tak jak innych wielkich kompozytorów, i słychać to w jego partyturach, tak samo jak zamiłowanie do eksperymentów. W jego muzyce musi być miejsce zarówno na potężne organy, jak i delikatne instrumenty etniczne, a także galop konia, wycie kojota czy odgłosy maszyny do pisania. W filmie Misja udało mu się z sukcesem połączyć rytmiczną, tradycyjną muzykę indiańską z partiami churalnymi. Partytura miała szansę na Oscara. Morricone nominowany był do Nagrody Akademii 5 razy, ale na swoją statuetkę musiał poczekać do 2007 roku. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Dostał ją jako drugi kompozytor w historii za całokształt pracy. Thank you very much. Voglio ringraziare l'Accademia per questo onore che mi ha fatto dandomi questo ambito premio. Niezwykle wzruszony odebrał ją z rąk Clinta Eastwooda. Clinta Eastwooda, czyli gwiazdy, między innymi gwiazdy kina Sergio Leone. Thank you. No i od razu mamy tutaj ciekawe muzyczne spotkanie. Przed momentem usłyszeliśmy oczywiście główny temat z Dobrego, Złego i Brzydkiego Sergio Leone, film Króla Spaghetti Westernów. Miłośnikiem jego kina jest wieczny chłopiec i pasjonat każdego rodzaju kina. Mowa oczywiście o Quentinie Tarantino. Amerykanin, zanim namówił Morricone do napisania oryginalnych kompozycji, korzystał z utworów mistrza wcześniej, między innymi w Kill Billu. Tam były już one w formie zacytowanej, no i podane, można powiedzieć, z takim tarantinowskim iście przymrużeniem oka. Rozmowa z Ennio Morricone odbyła się w piękne wrześniowe popołudnie. Rzym pełen turystów, hałaśliwy i gorący. Na co dzień maestro ogląda te tłumy turystów przez okno. Mieszka bowiem w bardzo pięknym, ale też pełnym właśnie turystów miejscu w pobliżu Forum Romanum. Piękna kamienica, takiż apartament obok antyków. Jest tu mały telewizorek w jednym z pokojów, na którym reżyserzy pokazują mistrzowi swoje filmy, do których ten następnie ma skomponować muzykę. No i większy telewizor, na którym Ennio Morricone ogląda mecze swojej ulubionej drużyny, czyli AS Roma. No dobrze, rozmowę rozpocząłem od pytania o Polskę, z którą Ennio Morricone wiążą sprawy zawodowe. Współpracował z m.in. Jerzym Kawalerowiczem przy filmie Maddalena, ale także z Romanem Polańskim przy Frantiku i przy Czystej formalności Tornatore. Morricone występował u nas także kilka razy ze swoimi orkiestrami, m.in. był taki koncert w hołdzie Solidarności. Czy chętnie pan do nas wraca? Sono molto contento sicuramente, ma veramente felice. Io mi sono trovato molto bene in Polonia dove ho lavorato, ho fatto anche dei concerti, mi sono trovato molto bene, ma non lo dico perché, per essere gentile, perché la domanda è impegnativa. È la verità, è un popolo che mi è molto simpatico, perché è un popolo pacifico, ama la pace. Io ho sofferto quando ci sono avuto dei problemi, che lo invadivi a destra, invadevano i tedeschi, a sinistra i sovietici. Ho molto sofferto, un popolo eroico e anche buono. Voglio ricordare quanto è stato importante che abbiamo avuto un grande papa polacco. È stato importante per lui. Ileż komplementów. Ennio Morricone mówi, że bardzo się cieszy na kolejny występ, ma dobre wspomnienie związane z Polską, gdzie pracował, jak mówi, grał też koncerty. I nie mówi tego przez grzeczność, czy po to, żeby wybrnąć z odpowiedzi. Nie, taka jest prawda. Polacy to, jego zdaniem, dobry naród, miłujący pokój, naród, który też wiele wycierpiał z jednej strony od Niemców, z drugiej ze strony Sowietów. Naród ludzi bohaterskich i dobrych. Jednak przede wszystkim chciałby przypomnieć, jak ważne było, że mieliśmy, i on to sam mówi, mieliśmy wielkiego papieża Polaka. To temat z filmu Karol, człowiek, który został papieżem. Filmu oczywiście poświęconego postaci Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. A teraz już przenosimy się na Sycylię. W pewnym miasteczku mieszka 13-letni Renato. Chłopiec skrycie podkochuje się w miejscowej piękności. Grają Monica Bellucci, jej postać i cały film autorstwa Giuseppe Tornatore nazywa się Malena. Thank you. Proszę tylko pomyśleć, jeśli mielibyśmy coś wybrać z tej mnogości dzieł. Jak trudny musi być to wybór? Co powinno się znaleźć w repertuarze? Które z dzieł powinna wykonać praska orkiestra symfoniczna, ulubiona orkiestra mistrza? A może sam maestro ma takich reżyserów, czy etapy w karierze, które są mu szczególnie bliskie? Proszę posłuchać. Dunque, Mission è un, è una, un lavoro molto importante per me. Molto importante. Di questo era la musica del cinema. Nella musica non cinematografica, invece, Voci dal silenzio è un pezzo importantissimo. Poi il lavoro che io ho fatto con Giuseppe Tornatore è un lavoro che ritengo importantissimo per il tipo di collaborazione, molto intenso, i consigli che il regista dà e io, i consigli che do io come compositore. Lui è stato un grande amico. A zatem bez wahania Misja to dla maestro bardzo ważna praca, film Rolanda Joffa z 1986 roku, a z utworów niestworzonych na potrzeby filmu to Voci dal silenzio. Ale nie tylko, bo dobrze postrzega także współpracę z Giuseppe Tornatore, bo wiele się od siebie nauczyli, bo ta praca była bardzo intensywna i relacje reżyser-kompozytor sprawiały, że mogli sobie nawzajem dużo dać. To także wielki przyjaciel i wielki reżyser, tak mówi o Tornatore mistrz Ennio Morricone. Wkrótce zresztą na ekranach kin ich kolejny wspólny film, a Giuseppe Tornatore przygotowuje dokument o życiu i twórczości Ennio Morricone. A teraz przed Państwem tak sobie pomyślałem, że warto byłoby przypomnieć utwór z filmu Czysta formalność, utwór autorstwa oczywiście Ennio Morricone. W filmie zagrali Gérard Depardieu i Roman Polański. Thank you. No a skoro padło nazwisko Romana Polańskiego, to teraz takie skojarzenie. Ulice Paryża, godziny poranne, mistrzowsko prowadzona intryga, która właśnie znalazła swój finał, Harrison Ford, Emmanuel Seigne i temat z tego właśnie filmu. Filmu Frantic, oczywiście autorstwa Romana Polańskiego. A czy zdarza się, że odczuwa pan napięcie związane ze sposobem, w jaki publiczność odbierze muzykę poza jej kontekstem filmowym, a więc nie mając przed oczami tych konkretnej sceny czy konkretnej sytuacji? No, io non sono preoccupato del pubblico. Del pubblico mi interessa che sia coinvolto nell'esecuzione e che io faccio del tutto per farlo, per coinvolgerlo. Quello che è importante che io sento qualche volta una certa emozione durante la esecuzione. Un'emozione che è molto forte e spero che questa emozione di trasmetterla all'orchestra. Mistrz odpowiada, że jedyną rzeczą, która go martwi, czy stresuje, to czy publiczność będzie wystarczająco zaangażowana emocjonalnie. To na tym zależy mu najbardziej. Odbiór tych emocji od publiczności w trakcie wykonania i przeniesienie ich na orkiestrę. Oto, co jest najważniejsze. A więc muzyka, zdaniem mistrza, w chwili, gdy słyszymy ją w sali koncertowej, staje się autonomicznym bytem. Tak brzmi Obój Gabriela, jeden z najsłynniejszych utworów w dorobku mistrza. No właśnie, czy nierozerwalnie związany z filmem Misja Rolanda Joffé, czy jednak autonomiczny? Tu w wydaniu orkiestry filharmoników londyńskich, pod batutą oczywiście samego Ennia Morricone. Ale my wracamy do Hateful Eight, filmu Quentina Tarantino. Reżyser wykorzystywał muzykę Ennia Morricone w swoich filmach, oddając mu hołd, ale także chyba z pewnym przymrużeniem oka, takim tarantinowskim przymrużeniem oka. Okazuje się, że Ennio Morricone zgodził się skomponować muzykę do najnowszego filmu Amerykanina, Hateful Eight. Tarantino odwiedził go w tym samym rzymskim apartamencie, pokazywał film, przekonywał. Myli się jednak ten, kto sądzi, że dla Ennia Morricone to w jakiś sposób powrót do pracy, do współpracy, do tego czasu, kiedy współpracował z Sergio Leone. Per niente. Per niente. Ma lui ha pensato a nominare Sergio Leone quando abbiamo parlato qui. Non. Poi tra l'altro il suo, ho già detto, è un film western atipico. Si svolge sulla neve. Nessun western si svolge sulla neve, sul terreno normale. Quindi è un film diverso dal solito. Jak Państwo słyszą, kompozytor kategorycznie zaprzecza, jakoby rozmawiano o powrocie do Sergio Leone. To inny film, nietypowy western, w scenerii zaśnieżonej, w scenerii nadmorskiej. To coś absolutnie innego. Czekamy na ten film, czekamy na Hateful Eight. A przy okazji to fascynujące, że Ennio Morricone wciąż znajduje motywację, by tworzyć coś nowego, a nie tylko, żeby na przykład cytować samego siebie z przeszłości. A czy muzyka wciąż daje mistrzowi taką samą radość, jak wtedy, gdy doświadczał jej po raz pierwszy, jako dziecko? Lo sento, lo sento. Lo sento, anzi, sono più emozionato adesso che tanti anni fa. Forse perché sono diventato un po' più anziano. No tak, oczywiście, oczywiście, mówi maestro. Być może nawet dziś z perspektywy, jak sam mówi, zaawansowanego wieku, ta radość i emocje są nawet większe niż wiele lat temu. Co zatem usłyszymy we Wrocławiu? Pezzi sicuramente, che sicuramente seguirò, sono un pezzo abbastanza lungo del film di Tarantino. E poi una suite molto lunga di 7 brani che rappresentano i 7 Oscar che queste opere hanno preso. Non l'Oscar della musica, Oscar del film. 2 film italiani e 5 film americani. A zatem na pewno zabrzmi utwór z nowego filmu Tarantino, Hateful Eight. Będzie także suita z 7 wspaniałych, filmu, który zdobył 7 Oscarów, ale nie za muzykę, co z przekąsem zaznacza maestro. Będzie muzyka z 2 filmów włoskich i 5 amerykańskich. No i to był piękny koncert we wrocławskiej hali stulecia. Hali wypełnionej po brzegi. Ennio Morricone wszedł na dyrygencki podest szybkim krokiem w trakcie wywiadu, który miał miejsce raptem kilka miesięcy wcześniej. Był jeszcze w trakcie rehabilitacji po urazie, jakiego doznał w domu. Nie mogło być inaczej. Profesjonalizm i finezja w jednej osobie. Ennio Morricone, proszę Państwa, był bohaterem naszej dzisiejszej audycji, a na koniec jeszcze raz oscarowa muzyka do nienawistnej ósemki Tarantino. Reżysera, który umiał cytować muzykę mistrza, muzykę do kina Sergio Leone, by później otrzymać od niego coś zupełnie nowego. Do usłyszenia, Jan Niebudek.